Wiemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON, pytany, czy żołnierz zabity na granicy z Białorusią miał kamizelkę kuloodporną, stwierdził, że tak, ale dodał, że ma to potwierdzić prokuratura. Przed Sejmem pikietowali członkowie Związku Artystów Scen Polskich, domagali się ustawowego rozwiązania kwestii tantiem. Papież powtarza, że osoby homoseksualne należy przyjmować do kościoła. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w ramach operacji zakupu osobistego wyposażenia dla żołnierzy SZPEJ w najlepszy sprzęt wyposażane są jednostki, które wysyłają żołnierzy na granicę. W jego ocenie w ostatnich latach, choć kupowano śmigłowce i samoloty, to nie zadbano o dostateczny poziom takiego wyposażenia. Operacja SZPEJ to doposażenie indywidualne żołnierzy, którego nie było na takim poziomie jak trzeba, gdy przyszliśmy, powiedział w TVN24 szef MON. Wcześniej informowano, że chodzi m.in. o hełmy z przyłbicami, kamizelki kuloodporne, miotacze gazu czy tarcze. Kosiniak-Kamysz był pytany, czy żołnierz, który zginął na białoruskiej granicy, miał kamizelkę kuloodporną. Odpowiedział, że wedle jego wiedzy tak, choć nie ja jestem od tego, by to potwierdzać. Trwa postępowanie prokuratorskie, zastrzegł. Twórczość ma wartość, tantiemy dla aktorów. Pod tym hasłem przed Sejmem pikietowali członkowie Związku Artystów Scen Polskich, ZASP Stowarzyszenie. W demonstracji wzięli udział m.in. aktorzy, muzycy, delegacji organizacji filmowych, Gildia Scenarzystów Polskich, Gildia Reżyserów Polskich i Koło Młodych SFP. Artyści wspólnie domagali się od parlamentarzystów ustawowego zagwarantowania im prawa do wynagrodzenia z tytułu rozpowszechniania utworów z ich udziałem, m.in. w internecie i serwisach streamingowych. Pan Juliusz Machulski! Ja pamiętam czasy, kiedy nie było tantiemów. To był komunistyczny kraj, wszystko było wspólne, czyli niczyje. I dziwię się, że ten bolszewicki zwyczaj utrzymał się w amerykańskich korporacjach, którzy uważają, że też nam się nic już nie należy, znaczy nie rozliczają się z tego, co puszczają. Ja mam 4 filmy w Netflixie, 1 serial, ale oni się nie rozliczają. Walczmy razem! Walczmy razem! Jestem tutaj przedstawicielką wielu tych, którzy jeszcze nie zadebiutowali. Platformy streamingowe to jest nasza przyszłość. Jeśli nie wywalczymy tych tantiemów teraz, to naprawdę nasza przyszłość może wyglądać bardzo źle. Nad uregulowaniem wypłat z tytułu tantiem od platform internetowych pracuje Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który jeszcze tego nie zrobił, za co grożą kary finansowe. Przywódcy Polski, Łotwy i Rumunii zaniepokojeni pogłębiającą się współpracą Rosji i Chin. W Rydze pod przewodnictwem prezydentów trzech państw odbył się szczyt bukaresztańskiej dziewiątki, w którym udział wziął także sekretarz generalny NATO. Związki Rosji z Chinami to coraz powszechniejszy problem europejskich przywódców. Więcej na ten temat nasz azjatycki korespondent. Prezydenci Polski, Łotwy i Rumunii za największe zagrożenie dla NATO uznają Rosję. Jednakże po szczycie bukaresztańskiej dziewiątki jasny sygnał płynie także do Pekinu. Strategiczne partnerstwo Rosji i Chin jest sprzeczne z wartościami i interesami m.in. Polski, a Pekin i Moskwa wspólnie starają się podważyć międzynarodowy porządek. W tym tygodniu Chiny będą musiały stawić czoła sankcjom, którymi G7 chce obłożyć współpracujące z Rosją chińskie banki oraz antydumpingowym cłom na chińskie auta elektryczne, które to wprowadzić zamierza Komisja Europejska. Pogłębiająca się współpraca Rosji i Chin to coraz większe wyzwanie dla wielu państw europejskich. Polska postrzegana jest przez Pekin jako lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Testem relacji Polski i Chin będzie zapowiadana wcześniej wizyta w Pekinie prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dotychczasowe działania głowy państwa, jego urzędników z Biura Polityki Międzynarodowej ukierunkowane były na rozwój relacji politycznych z Chinami, co spotykało się z krytyczną oceną części analityków zajmujących się państwem środka. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Osoby homoseksualne należy przyjmować do kościoła, ale konieczna jest ostrożność w seminariach. Taką opinię wyraził papież Franciszek podczas spotkania za zamkniętymi drzwiami z 200 rzymskimi księżmi na Uniwersytecie Salezjańskim. O wypowiedzi papieża poinformował Watykan. Papież mówił o zagrożeniu ze strony ideologii w kościele i powrócił do kwestii przyjmowania do seminariów osób o skłonnościach homoseksualnych, powtarzając potrzebę przyjmowania ich w kościele oraz zalecenie ostrożności, jeśli chodzi o przystępowanie do seminarium, podano w komunikacie. Franciszek zwrócił też uwagę, że w życiu księdza to, co niewidzialne, jest ważniejsze od tego, co widzialne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

w HCH bardzo dawno, ale bywało ostatnio różnie. Bardzo się cieszę na tę płytę, która pojawi się na początku września, Born Horses. To jest zapowiedź tego materiału. Zawsze jest dobrze wracać do nagrań Mercury Rev. No i mam nadzieję, że tak będzie i w przypadku tej nowej płyty. W dalszym ciągu Jonathan Donahue, w dalszym ciągu Grasshopper, czyli Sean Maczkowiak. Tak jest, nasz człowiek, Mercury Rev. Nasz człowiek obecnie w stanie Nowy Jork. Ale czy Dave Friedman wciąż produkuje ich muzykę? No właśnie, nie wiem jak jest z tym singlem i z najnowszą płytą. Na pewno Dave Friedman wyprodukuje nowy album Nicka Cave'a. Brzmi to, no tak, tak. Chociaż powiem szczerze, że brzmieniowo ten Nick Cave z dwóch utworów, które już znamy, to jest jednak trochę coś innego. Tutaj mamy bardzo dużą kompresję w tym utworze Patterns singlowym Mercury Rev. Więc z jednej strony to trochę brzmi jak David Friedman, ale może taki David Friedman przesadzony lekko, więc może ktoś naśladuje Friedmana. No może czas najwyższy już, żeby miał swoich wychowanków także, bo tak. Jego dorobek i płyty, które stworzył, zresztą o których będziemy niebawem opowiadać także w HCH, jest imponujący. Przy okazji adres, ale to państwo znają doskonale, hch@polskieradio.pl. We wszelkich sprawach muzycznych i w sprawie Beings, i w sprawie Mercury Rev, i w sprawie Boniego Prince'a Billego, który przed nami, a być może także w sprawie zespołu Sun, bo to jest bardzo piękna muzyka, która już za chwilę pojawi się na naszej antenie. Andy Haber, perkusista w większości przedsięwzięć, w których brał udział, znany z The Notwee, znany z Aliens Ensemble, mieszkający w Berlinie. I proszę, jaką nagrał ładną. Ja wpadłem w trans, słuchając solową. Tej muzyki dzisiaj o poranku. To tak, naprawdę tak. Jest coś. I Can See Our House From Here, taki tytuł nosi ten album. My wybraliśmy utwór Daydream. Thank you. Sun, czyli tak jak słońce po prostu. I utwór Daydream z albumu I Can See Our House From Here, a za całością kryje się Andy Hubbell. To teraz artysta, którego znamy od lat, chociaż w opisie tego wydawnictwa pojawia się informacja, że to jego pierwsza długogrająca płyta od początku do końca. Ale rzeczywiście, jeżeli zerkniemy na jego dyskografię, to okaże się, że wydawał płyty duetowe, że wydawał płyty ze swoimi przyjaciółmi, że wydał płytę także z ojcem, ale takiego pełnowymiarowego debiutu do tej pory nie było. Tashi Wada to jest muzyk rodem z Los Angeles, syn Yoshiego Wady, czyli słynnego artysty Fluxusu, który zmarł zupełnie niedawno, z którym także grywał i koncertował w życiu prywatnym partner Julie Holter. No właśnie i zarówno Julie Holter mamy na tej płycie, w każdym utworze występuje w zespole, gra na instrumentach klawiszowych i śpiewa, jak i cień Yoshiego Wady, bo on się unosi nad całą twórczością syna, dlatego że Yoshi Wada posługiwał się dronami. To była muzyka nastawiona na taką medytacyjność. I te drony właściwie są wpisane też w to, co robi Tashi Wada od samego początku. Także na tej płycie. Ale poza nimi także Ezra Buchla, Corey Fogel, Devin Hoff, no i oni, Julia Holter i Tashi Wada. Flame of Perfect Form, taki utwór wybraliśmy z albumu, który nosi tytuł What is Not Strange. Tak brzmi muzyka, autorska muzyka Toshiego Wady z udziałem, nagrana z udziałem Julie Holter, to jest podkreślane, no rzeczywiście po wspaniałym albumie tegorocznym Julie Holter. Warto odnotowywać, że jeszcze na jednej płycie ta wokalistka, kompozytorka, autorka się znalazła. Album nosi tytuł What is Not Strange, utwór Flame of Perfect Form i płyta z grubsza stylistycznie idzie właśnie w taką stronę. To są, jeśli chodzi o Julie Holter, wokalizy, jeśli chodzi o też jego ładę, to są takie utwory takie skażone taką pewnym niepokojem, powiedziałbym, no i dronowe na pewno w tej warstwie aranżacyjnej. Tak, no można powiedzieć, że gdzieś tam duch, jak wspomniałeś, Fluxusu unosi się i ojca. Jedna ważna rzecz, te sesje, te nagrania powstawały jednak przez jakiś czas, no bo artysta przygotowywał się do wydania tej pierwszej w pełni debiutanckiej płyty, lata 22-23, spędził na pracy w studiu, w związku z tym mamy tutaj tych 11 utworów zarejestrowanych na przestrzeni czasu. Warto także przypomnieć, że Toshi Wada pojawił się w Warszawie jakiś czas temu, ale to było już kilka lat temu, wraz z Julią Holter i zagrali koncert właśnie z utworami pochodzącymi z poprzedniej płyty, czyli w tej, w której uczestniczył jeszcze ojciec, ale także improwizując. Może kiedyś, jeśli będziemy mieli czas, to możemy Państwu zaprezentować fragmenty, bo ta rejestracja jest na taśmie, zatem jest do naszej także dyspozycji. Może jakiś taki wieczór Państwa Ładów i Holterów. Tak, bardzo chętnie. No, Julie Holter, jak Państwo wiedzą, możemy grać Państwu, możemy grać o każdej porze. No tak, tam dużo utworów jeszcze zostało z tej najnowszej płyty, których nie prezentowaliśmy. To wszystko tak przez te ostatnie miesiące przebiegło no, bardzo szybko, jeśli chodzi o nawał premier, więc może w wakacje będzie moment, żeby do czegoś z tych albumów wrócić. No a teraz przed nami kolejna duża premiera i kolejna premiera z tej samej wytwórni, właściwie taką trochę klamrą spina dzisiejszą audycję. Mniejszy album, dlatego że to wytwórnia No Quarter Records, oficyna specjalizująca się w rejonach folku, folk rocka i eksperymentalnego folku. Wytwórnia z Filadelfii odpowiada i za płytę Beings, i za płytę, którą filmują Bonnie Prince Billy, Nathan Salzberg i Tyler Trotter. Ale historia tego albumu jest bardzo ciekawa, bo my mówimy album, ale to są tak naprawdę dwa utwory. Dwa utwory, które trwają po 20 minut. Nie było wcześniej żadnych sesji, nie było żadnych przygotowań, prób. Artyści po prostu weszli do studia w Louisville, zresztą niedaleko miejsca, gdzie Bonnie Prince Billy nagrał swoją płytę I See a Darkness i zarejestrowali dwie kompozycje. Ale to nie są ich autorskie kompozycje. Teraz idziemy dalej, tylko formacji Lungfish, której liderem był Daniel Hicks, czyli taki, no powiedziałbym, absolutny fryk, jeśli chodzi o współczesną scenę. Człowiek, który opowiadał fantastyczne historie, ale był bardzo osobny w tym, co robił. I te wersje, które pojawiają się na płycie, to są jego kompozycje, jego zespołu, ale rozciągnięte i wydłużone do form, no powiedziałbym, takich mantrycznych. Ponieważ jak opowiadał Nathan Salzberg, w którymś momencie, gdy jego córka była mała, to chciał jej śpiewać kołysanki i spróbował, przypomniał sobie o tym utworze, który kiedyś słuchał, też jako młody człowiek, postanowił jej to zaśpiewać i zrobił to tak, że jak opowiada, z tego co tutaj pisze, że na jednym ręku trzymał córkę, a na drugiej, drugą ręką starał się grać na gitarze i śpiewać ten utwór. No i tak jakoś mu wychodziło, nie tyle 5 minut, 10 minut, 15 i to trwało. I później chcieli odtworzyć tą atmosferę i ten klimat po latach w studiu. A można było wziąć dowolną balladę z pierwszego okresu działalności Boniego Prince'a Billego i puszczać dziecku I See a Darkness na przykład, żeby zahartować. Prawda? Można. Ale można to było. Byłby łatwiejszy repertuar w istocie niż ta muzyka Daniela Hicksa. No ale rzeczywiście no, dzieci podsuwają czasem najdziksze pomysły, jak się okazuje. Czyli wracamy do historii zespołu Lungfish, zespołu z Maryland, do Hicksa i do jego opowieści. I w tych dwóch utworach no, mamy właściwie tylko tych muzyków plus, powiedziałbym, bardzo specjalni goście, bo to jest także istotne. Wybraliśmy kompozycję, która pojawia się jako pierwsza i także na płycie winylowej na pierwszej stronie, Hear the Children Sing. I tutaj oprócz głównych bohaterów pojawiają się córki, czyli Poppy, Jo Oldham, która w pewnym momencie śpiewa w chórkach z Willem Oldhamem. Talia Salzburg oczywiście, czyli ta, której ojciec śpiewał tę kołysankę. Pojawia się także Zach Riles, grający na banjo. No czyli Bonnie Prince Billy założył swoją Arkę Noego. No właśnie, tak. Trochę się obawiam, co dalej będzie. Jeżeli dołączą inni, to zaczną wykonywać także inne kompozycje i no, może się to na tej jednej płycie nie skończyć. Zatem chciałem powiedzieć, proszę usiąść wygodnie w fotelu. Dokonaliśmy wprowadzenia, a teraz przez niemal 20 minut zostawiamy Państwa z Bonnie Prince'em Billym, Nathanem Salzburgiem i ich gośćmi. environment. What is rain? Can't be recognized. what's stretching out is not the kingdom. Hear the children sing. taking shape is not a space day. What's circling? Not circular, it's in the road, not yet ascending. What is whispering is not a rational mind. Oh, the devil is a flower. summer cloud. Teraz nasi synowie i nasze córki na tylnych siedzeniach samochodu, jak to mówi Bonnie Prince Billy, śpiewają sobie refren Oh, the devil is a flower. Czyli Papi Joe Odom i Talia Salzberg. Hear the children sing. Usłyszcie śpiewające dzieci. Czy jak śpiewają dzieci? Jest albumu zawierającego tylko dwa utwory, więc to rozumieją państwo. Musiał to być długi utwór. Gdybyśmy chcieli zagrać jeszcze jeden, no to rzeczywiście mielibyśmy wypełnione połowę dzisiejszego spotkania. Bonnie Prince Billy, Nathan Salzburg i Tyler Trotter z płytki specjalnej, takiej mantrowej, kołyszącej, wieczornej. Na zakończenie jeszcze utrzymamy się przez 5 minut w takim nieco mantrującym nastroju. Tomasz Mreńca i Jan Eisberg z albumu zatytułowanego R, wydanego poza Polską w wytwórni holenderskiej Shimmering Moods, ale obaj twórcy są znani, jeden może troszkę mniej, jeśli ktoś pamięta projekt Iceberg z katalogu wytwórni BDTA albo Biedota, to powinien sobie w tej chwili przypomnieć. A Tomasza Mreńce mogą znać wszyscy miłośnicy i ambientu, i takiej muzyki instrumentalnej z pogranicza filmowości i wreszcie z filmu, bo zilustrował muzycznie film Polot. Skrzypek. Skrzypek jak najbardziej. Mm-hmm. Na zakończenie tego wydania HCH. Chociaż mamy w głowie cały czas refren Oh, the devil is a flower. Bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Łukasiewicz. Bartek Kaciński. I Jacek Hawryluk. Dobrej nocy.